Stubenitski met het NOS-journaal. Meerdere vuurwerkshows in het land zijn afgelast vanwege de harde wind. Zo gaat de grote show in Hoek van Holland niet door en zijn vroege kindervuurwerkshows in Hilversum en Tilburg afgelast. Later vanavond wordt een knoop doorgehakt over het doorgaan van de grote shows in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Het hangt af van de windkracht. Boven windkracht 5 wordt het te gevaarlijk. De grootste show is bij de Erasmusbrug en volgens de organisatie ziet het er goed uit. De koningin van Denemarken, Margarethe, doet binnenkort afstand van de troon. Haar abdicatie is op 14 januari. Dat heeft de vorstin van 83 vanavond aangekondigd in haar eindejaarstoespraak. Margarethe heeft 52 jaar op de troon gezeten. In februari werd ze geopereerd aan haar rug en ze zegt dat ze toen begon na te denken over haar opvolging. Ze wordt opgevolgd door haar oudste zoon, Frederik. In Duitsland zijn vanwege de dreiging van een terroristische aanslag in Keulen nog eens 3 mensen opgepakt. Op tweede kerstdag werd in Wezel al een man van 30 uit Tajikistan opgepakt, naar verluidt een moslim-extremist. De politie zegt dat hij bij een groter netwerk hoort dat ook actief is in andere Duitse deelstaten en in het buitenland. De verdachte zou van plan zijn geweest om met een auto een aanslag te plegen op de Dom in Keulen. Vorige week zou de Duitse politie zijn getipt over de plannen. Het gebouw wordt nu nog steeds zwaar beveiligd. In Oldehoven in Groningen heeft een auto 3 voetgangers aangereden. 1 van hen is overleden. De anderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is opgepakt en zal worden verhoord. Het weer. Tijdens de jaarwisseling trekken er buien over het land. Het waait stevig, mogelijk met windstoten, onweer en hagel. Morgen, nieuwjaarsdag, verloopt wisselvallig met eerst buien. Later op de dag wordt het vaker droog bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Op oudejaarsavond, Karsu. Met haar ouders, verloofde Mike en op zwepende muziek van de Nederlands-Turkse zangeres. Mijn doel is ook mensen altijd dansend uit de zaal. In volle zalen, het intiem en muzikaal portret van Karsu. Vanavond, 21:30, Avro Tros, NPO 2. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Er hangt een enorm drama achter. Niet alleen voor die ene Amerikaan, maar het hele gezin. En daar moeten we echt vanaf. Deze man helpt met zijn bureau Americans Overseas Nederlanders die door de Amerikaanse Belastingdienst worden gezien als Amerikaan en daardoor problemen krijgen. Wat is zijn drijfveer om zich hier tegenaan te bemoeien? Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, dit is het journalistieke onderzoeksprogramma van KRO en NCRV. Pointer met een speciale aflevering op de laatste dag van 2023. Aan het eind van dit uur hebben we ons 10e seizoen volgemaakt. Seizoenen waarin we altijd aandacht hebben besteed aan mensen die in het nauw kwamen door regelgeving. Een groep die in het nauw komt door regelgeving uit de Verenigde Staten zijn Nederlanders die om verschillende redenen ook Amerikaan blijken te zijn. En dat brengt verplichtingen met zich mee. Verplichtingen die deze mensen behoorlijk in de gordijnen jagen. Vooral omdat Nederlandse banken één front vormen met de Amerikanen. de toon van de brieven die werd steeds, eigenlijk steeds agressiever. En toen kwam ineens de vraag van, bent u een US person? En ik zoiets van, US person, wat is dat? Nou, als u geboren bent in Amerika, als een van uw ouders Amerikaanse staatsburger is. Ik heb mijn opleiding in Nederland gehad. Ik heb gewerkt in Nederland. Ik ben altijd lonisch geweest. Ik heb daar over mijn belastingen voor betaald. Dus ik denk altijd van, wat heb ik dan met Amerikaanse belastinggeving te maken? Lijkt me helemaal niks. En toen op een gegeven moment, op een dinsdagochtend, waren die rekeningen bevroren. Nou, ja, dan ga je tegen het dak. Ik heb een Nederlandse bankrekening. Ik heb gewoon recht op een Nederlandse bankrekening. Hoezo ga je voor Amerika mijn bankrekening bevriezen? Nou, dan sta je wel even te klappen. Want dan denk je allerlei doemende scenario's die er eigenlijk gaan volgen. Van hoe zit het met mijn huis, hoe zit het met mijn kinderen. Ja, dat is behoorlijk heftig. Ik doe hier niet aan mee, want ik vind het een totaal onrecht dat ik hier aan mee moet doen. Omdat ik, in mijn optiek, ik ben gewoon een Nederlander. Ja, mijn gast is een man die veel van deze mensen en andere Nederlanders met dit probleem bijstaat. We hebben hem in de afgelopen jaren herhaaldelijk geraadpleegd als kennisbron. Maar vanavond hoop ik van hem zijn persoonlijke verhaal te horen. Want hij is zelf ook Amerikaan en heeft zijn Amerikaanse nationaliteit nooit opgezegd. We gaan het hebben over de koffer van zijn Amerikaanse moeder en over zijn vader, een Joodse jongen die uit Duitsland vluchtte voor de oorlog, hier in het verzet zat en ontsnapte uit kamp Westerbork. Een gesprek over identiteiten en labels die je opgeplakt kunt krijgen en de vraag of je daar het slachtoffer van bent of toch grip houdt op je leven. Daan Durlacher. Dankjewel, Niels. Hartelijk welkom. Ja. Oudejaarsavond zenden we dit uit. Ja. Champagne? Ja, natuurlijk. We hebben hier ook de oliebollen. En de oliebollen zie ik staan. Dan gaan we eerst eventjes knallen, natuurlijk. Ik hou van dat soort tradities. Tegen het plafond. Mooi. Prachtig. Je hoort hem niet klokken, maar hij klokt wel. Even bij de microfoon houden. Ja, een bruisend zelfs. Proost. Niels, proost op een heel goed en veilig 2024. Dat alvast hebben we binnen, insgelijks. Ja, je bent geboren, Daan Durlacher, op 7 juli 1960 in Apeldoorn. Daniel, ja. Hoe komt het dat iemand die in Apeldoorn geboren is, Amerikaan is? Nou, dat komt omdat ik een Amerikaanse moeder had. Ze leeft niet meer. Die net na de Tweede Wereldoorlog voor de liefde, namelijk mijn vader, naar Nederland immigreerde. Mm-hmm. En de grootvader, de Amerikaanse grootvader, heeft als eis gesteld voor dat huwelijk dat zijn kleinkinderen, waar ook ter wereld geboren, Amerikaans staatsburger zouden worden. Waarom? Ja, je moet je verplaatsen in ongeveer het jaar 1950. Dus zo'n kleine 5 jaar na het tweede drama in Europa. Tweede Wereldoorlog. En ik kan me heel goed voorstellen dat een vader dan denkt, daar gaat mijn dochter, mijn oudste dochter. Mm-hmm. En die gaat trouwen in een land wat nog staat na te smeulen van. Het was een huwelijk met een Joodse jongen. Waar hij overigens heel snel een ontzettend goede band mee wist op te bouwen. Hij is overigens helaas al voor het huwelijk overleden. Ja. Onder die omstandigheden zei hij... Het is wel veilig als jij dat Amerikaanse paspoort houdt en je kleinkinderen of je kinderen dan dus ook precies dat paspoort kunnen claimen. Want zo werkt het klaarblijkelijk. Ja, het is zo dat je in principe als je uit een Amerikaanse ouder geboren bent, het recht hebt op een Amerikaans paspoort. Nou, sterker nog, je bent al Amerikaan. Je bent het al. Ja, ja. Je hoeft geen, niet eens veel activiteiten te ondernemen. Je bent het gewoon. Ja. Wat je niet automatisch hebt, is het paspoort. Dus heel veel mensen zijn zich, ondanks dat ze het zijn, er niet van bewust. Nee, was jij ervan bewust? Nou, toen ik geboren werd, niet uiteraard. Maar ik wist dat ik Amerikaan was. Ik ben uit een gezin van 6 kinderen. Dus ik wist dat ik Amerikaan was, maar mij was verteld, en dat verhaal klopte ook, bleek later, dat ik die nationaliteit, die tweede nationaliteit kwijtraakte als ik 18 zou worden. Dat was jou verteld? Dat was mij verteld en dat klopte ook. Zo was de wetgeving. Mm. Tenzij je x-periode, ik geloof een jaar, in Amerika zou wonen... Ja. Dan zou je het houden. En dat heb je nooit gedaan voor je 18? Nooit gedaan. Dus ik wist niet beter, samen met mijn broertjes en zusjes... dat ik geen Amerikaan meer was. Je bent wel even in Amerika geweest, toch? Na je 18e? Ja, zeker. Na mijn 18e zeiden mijn op Nederlands paspoort... wat overigens verboden is als Amerikaan. Maar ja, als je het niet weet, staat het niet op je voorhoofd, hè, zeg ik altijd. Nee. Dus ja, ik ben een keer in Amerika geweest... omdat het hier op school niet zo enorm wilde lukken. En toen zeiden mijn ouders, nou, ga dan studeren in Amerika. Mijn jongere broertje die is dat ook gaan doen, dus ik volgde hem. Nou, dat was van korte duur. Oh? Ja, ik had helemaal niets met Amerika. Het was niet mijn thuis en wel heel toepasselijk juist vanavond. Op de 31 december was ik daar. Bij een gastgezin? Bij een gastgezin. En, waar in Amerika? Wat voor huisje was dit? Dit was in Lenox, Iowa. Dat is ook niet heel representatief voor heel Amerika, moet ik zeggen. Het is echt het Middenwesten. Ik wou zeggen, het platteland. Ja, echt het platteland. Maar goed, wat gebeurt er? Ongeveer om 9:00 s'avonds zegt de familie... Happy New Year, see you tomorrow. En toen had ik echt iets van... Hè? Het is 9:00, dat vieren we gewoon niet. We gaan naar bed, we gaan morgen weer vroeg op. En toen dacht ik, kijk... Dit is mijn land niet. Nee, want jij was de gezelligheid thuis gewend van opblijven tot middernacht. Ja, wat we hier alweer doen, ben ik gewend. Ja, ja, ja. Ja. Dus je had toen geen band met Amerika. Ik had geen enkele band met Amerika. Nee. Maar wanneer kwam je er dan achter dat je wel degelijk door de Amerikanen als Amerikaan werd gezien? Dat is op een avond geweest. Ja, veel later, dat is ik meen nu zo'n beetje 10 jaar geleden... Mm-hmm. Was ik uitgenodigd door een bank waar ik bankierde in Nederland... Mm-hmm. voor een gezellig avondje in het Stedelijk Museum. Een ronde tafel, er werd wat gegeten en daar zaten allemaal... Het overkomt niet alle klanten van deze bank. Nee hoor, dat niet, maar mij dan wel. Ja. En daar zaten allemaal oudere grijze heren... met alle respect, maar dat belooft een saai avondje te worden. Er zat één jonge vent. En ik denk, nou, dan ga ik daarna zitten. Dan wordt het in ieder geval wat spannender. Dus dat deed ik. Nou, achteraf had ik dat niet moeten doen. Want deze man, jonge man, vertelde aan mij... dat hij een Amerikaanse moeder had. Hij was ook in Nederland geboren. Hij had zijn bedrijf verkocht dat jaar. En hij kreeg vragen van het bedrijf wat zijn bedrijf overnam. Amerikaans bedrijf. Mm-hmm. Doe jij belastingaangifte in Amerika? Hij had ook geen idee waar het over ging. Hij is dat gaan uitzoeken. En hij zat eigenlijk op het moment van onze ontmoeting... midden in dat circus. Van uit moeten zoeken, is dit waar? Ja, dus dat je, als je dus een Amerikaanse moeder hebt... en een soort sluimerende Amerikaanse staatsburgerschap hebt... Ja. Dat je dan dus, zeker als je zaken gaat doen met Amerika... dat je moet houden aan de regelgeving Nee, het is veel breder, helaas. Dat bleek ook later hoe groot de groep in Nederland is die dit treft. Kijk, het is zo, alle landen in de wereld hebben een belastingstelsel... een stelsel wat gericht is op waar je woont, betaal je belasting. De ingezetene belasting. Ingezetene belasting. Amerika is daar een uitzondering van, samen met Eritrea. Nou, dat is niet echt een vrolijk rijtje. En die zegt, nee, als je een Amerikaanse nationaliteit hebt, hoe je die ook hebt verkregen. Dus dat kan doordat je een ouder hebt, kan doordat je geboren bent, 2 weken hebt gewoond als baby en weer weggaat. De nationaliteit betekent dat je belastingverplichting in Amerika hebt. Dus Amerikanen, van wat voor soort dan ook, over de hele wereld, zijn aangifteplichtig. Waar ze ook wonen. In de hele wereld? In de hele wereld, ja. Over hun wereldwijde inkomen. De mensen die dit voor het eerst horen, we hebben hier vaker aandacht aan besteed, maar niet iedereen hoort elke aflevering natuurlijk. Die zullen denken, weet u dit heel zeker, meneer Deurlacher? Want dit klinkt heel erg raar eigenlijk. Ja, nou, toen ik dit voor het eerst hoorde, om even terug te gaan naar die oudejaarsavond. Dat was dus een avond? Ja. Ook een oudejaarsavond? Ook een oudejaarsavond? Nee, dat was geen oudejaarsavond. Een avond. Uitgenodigd door de bank. Een oudere avond. Ja. En je komt te zitten naast een jonge vent en die zegt, wat ik nou heb... ik heb dus ook een Amerikaanse moeder. En ik word nu gevraagd of ik wel aangifte heb gedaan in de Verenigde Staten. Ja. Nou, hij zag mij wegtrekken. Hij wist natuurlijk niet dat ik ook een Amerikaanse moeder had. Dus hij zag mij wit wegtrekken. En ik heb de avond afgemaakt door te zeggen, ja, daar wil ik het nu niet over hebben. Ik stopte het echt weg. Ja, maar wat je trok wit weg? Want nou, wat voelde je dan op dat moment? Ja, een enorme zorg en angst. Van, dus hier is iets aan de hand. Maar dat zei je niet tegen hem? Nee. Je zei niet van, nee. Ik geloof dat ik in hetzelfde schuitje zit. Nee, dat heb ik hem niet verteld. Ik heb toen ook tegen hem gezegd, ik wil hier niks meer over horen. En ja, hij wilde met mij afspreken, een keer gezellig nog wat kletsen. En toen zei ik, nou nee, dat voor mij hoeft dat niet. Maar waarom deed je zo? Keihard angst. Gewoon angst. Zorg. Je was je te pletten geschrokken. Paranoia. Want het eerste wat ik ging doen was niet eens op mijn eigen computer thuis, maar in lobby's van hotels een computer zoeken en gaan zoeken op het internet van, klopt dit? Is dit waar? Waarom zocht je dan op in lobbyhotels? Ja, omdat ik al zo paranoia angstig was. Je wilde was. Niet thuis dat dus via je IP-adres te registreren zou zijn dat jij aan het zoeken was? Ik ben zo ver gegaan, Niels, dat ik mijn naam van mijn Apple-account heb veranderd in de schuilnaam, de onderduiknaam, waar we later nog over gaan hebben, van mijn vader. Je hebt om die zoekopdracht te doen de onderduiknaam van je vader gebruikt. Ja, dus ik heb mijn Apple-account veranderd van Daan Deurlacher naar de onderduiknaam van mijn vader. Maduro heette hij. En, Leonardo Maduro was zijn onderduiknaam. Precies. Ja. Zo paranoia was ik. En nou kan dat iets. Ja, je denkt dan dat is persoonlijk. Mm-hmm. Maar ik heb inmiddels zoveel mensen ontmoet met dit probleem vanuit Americans Overseas, die precies dezelfde reactie hebben gehad. Echt weldenkende, ervaren zakenmensen hebben diezelfde angstige reactie. En hoe verklaar je dat achteraf? Nou kijk, we kunnen ons zorgen maken over de Nederlandse Belastingdienst, maar ik kan je inmiddels verzekeren dat zijn poesies zo lief. Als je dat vergelijkt met de IRS, de Amerikaanse Belastingdienst. Het is ook, dat lees maar het je leek dan, net alsof je dat al wist dan. Je voelde dus aan van, ik zit hier, ik heb met een machtige organisatie te maken. Kijk, het probleem is een beetje dat ik heel erg bijna kleinburgerlijk netjes ben opgevoed, daar waar het gaat om mijn verplichtingen. Uh-huh. Dus ik was er altijd trots op. Dat zei mijn vader ook altijd. Joh, het gaat goed met je als je belasting betaalt. Dus je moet niet zeuren. Oh ja. Dus zo was ik opgevoed. Uh-huh. En als je dan ineens wordt geconfronteerd met, ja, maar het is waarschijnlijk helemaal niet in orde. Nou, dan ga je je echt zorgen maken. Ja, hè? Je denkt eigenlijk van, ik dacht dat ik mijn zaakjes goed op orde had. En nu word ik geconfronteerd met een hele grote onzekerheid eigenlijk. Ja, waar ik ook geen grip op had. Nee. Dat. Nee. En die jongen waar je naast zat, naast wie je zat op die avond, wie was dat? Michael Litouwer. Mm-hmm. Michael Litouwer, daar ben ik uiteindelijk later, aantal maanden later, Americans Overseas mee begonnen. Kijk, ik heb toch contact met hem opgenomen, want ik wilde er toch meer van weten. Nadat vanuit een telefooncel? Of gegoogeld, nee, dat nog niet. Nee, die had ook al gekund. Ja. Met een nieuwe simkaart. Ja, die dan weggooit. Ja. Burner. Ja. Ja. Nee, dat gelegd niet. Met Michael? Ja, en ik ben in Wildschut met hem een kopje koffie gaan drinken en toen is hij me meer gaan vertellen. En eigenlijk was hij een beetje wat Americans Overseas voor anderen nu is. Want voor jou? Ja, omdat hij vertelde mij dingen die je eigenlijk op het internet in gewone Jip en Janneke taal niet kon vinden. En hij had al wat ervaring met het vinden van mensen die konden helpen. Hè? Dus met Amerikaanse accountants die konden helpen. Dus feitelijk is dat een beetje de voorloper geweest. En toen ik mijn eigen zaakjes geregeld had, dankzij zijn contacten, toen zijn we Americans Overseas opgericht. En in je inleiding zei je al, wat drijft je? Nou, onrecht. Dat drijft mij. Want ik vind dit onrecht. Ja. Maar kun je daar met dat bedrijfje iets aan doen? Of kun je eigenlijk, want je geeft informatie via Americans Overseas en je helpt mensen dus als intermediair aan die gespecialiseerde belastingconsulenten. Ja. Kijk, wij kunnen aan die wetgeving niet zoveel doen. Nee. Ik heb een beetje voorbereidend op dit gesprek gekeken. Wat hebben wij nou in die 10 jaar bereikt? Nou, niks. eigenlijk. Maar ik moest van mijn baas een lijstje maken. Ja. Nee, we hebben natuurlijk wel wat bereikt. Maar om eerst even aan te geven, wat kan je ermee bereiken? Ik denk dat als je mensen gaat vragen die bij ons langs zijn geweest, dat zo goed als iedereen zegt gerustgesteld. Ja. Omdat ze dus weer grip krijgen op de zaak. Je krijgt grip op de zaak. Mm-hmm. En je mag, nadat je bij ons geweest bent, nog 100 keer terugkomen. Je hoeft er wat ons betreft niets aan te doen. He, dus er zijn gewoon mensen. Nee, want die zijn er ook. Hè? Er is ook een groep die zegt, wij duiken eigenlijk juist weg. Ja. Of we vechten de bank aan, Ronald Arias heeft gedaan. Die hoorden we ook in dat fragmentje voorbij komen. En die is op die manier ook voorlopig de dans ontsprongen. Ja. Hè? Dus dat is ook een methode gebleken. Dat is absoluut een soort van protesthouding. Ja. Ja. Wij zeggen, ja, prima, vooral doen. Alleen daarmee help je die mensen niet die, een beetje zoals wij zelf, niet kunnen leven met die eeuwigdurende onzekerheid. Want je kan wel protestactie voeren, maar er komen toch steeds weer momentjes dat dit oppopt. Ja, ja, ook voor jou, want je hebt het dus nog niet opgezegd, je Amerikaanse nationaliteit. Nee. En voel je op een of andere manier ook Amerikaan? Of is dit puur een formaliteit eigenlijk? Nou, ik voel me iets meer Amerikaan dan dat moment, zeg maar. Dan toen. En hoe komt dat nou? Dat komt door een paar dingen. Kijk, ik ben erachter gekomen veel later waarom ik die Amerikaanse nationaliteit heb gekregen. Dat verhaal van mijn opa. Mm-hmm. En dat heeft bij mij het idee gegeven dat hier mag ik niet licht aan voorbij gaan. Dit is een heel welbewuste keuze geweest van mijn ouders, weliswaar in opdracht van mijn grootvader. Mm-hmm. Op basis van een situatie in de wereld die er toen heerste. En dan kan je zeggen, ja, dat was toen. Maar vandaag is het toch ook niet heel erg zorgeloos. Mm-hmm. Dus dat maakt dat ik me er meer, zeg maar, bewust gevoel heb. Mm-hmm. En een ander ding is dat ik het idee heb dat ik mijn werk bij Americans Overseas niet meer goed kan doen als ik het niet meer heb. Oh ja, je blijft dan eigenlijk zelf, je blijft dichter op het vuur zitten. Ja. Over die zorgen over de situatie nu in de wereld, daar kunnen we straks nog heel even over hebben. Ik was nog even benieuwd naar je moeder. Zij is hier gekomen met haar koffers. En je hebt één koffer nu geschonken aan een museum dat wordt opgericht in Rotterdam. Ja. Dat is een migratiemuseum, ja. Phoenix. Ja. Ja, wat voor koffer was dat en waarom heb je die geschonken? Nou, dat was het zijn er zelfs twee grote, zoals je dat vroeger had, hè, op die boot. Want dat ging nog met de boot. Dus gewicht speelde nog niet zo'n rol. Mijn moeder ging dus om te trouwen naar Nederland met een enorme uitzet. Want ze had iets van een, hoe noemen ze dat, vrijgezellenfeest gehad in Amerika. En ik weet dat de koffers vol zaten met glazen, borden, zilver. Nou, alles wat je nodig hebt. Ja, als alsof je het hier niet kon krijgen. Maar misschien was het toen ook wel ook dat nog. En iemand kwam bij mij die verbonden was aan dat museum. Die zag die twee koffers bij mij thuis staan en vroeg het verhaal. En zei, ja, daar heb ik een hele mooie bestemming voor. En daar hoefde ik geen 2 seconden over na te denken. Waarom is het een goede bestemming? Omdat het, ik denk, een heel actueel thema is vandaag de dag, om stil te staan bij in alle discussies die er nu zijn met betrekking tot beperkingen van mensen uit het buitenland laten binnenkomen. Kijk, Nederland is Nederland geworden door de enorme hoeveelheid immigranten die hier zijn gevestigd. En die een stukje van hun eigen cultuur hebben weten en mogen behouden. Het is een verrijking van Nederland. En ik denk dat dat in dat museum goed tot uiting gaat komen. Dus het is eigenlijk een statement om dat in de koffer te schenken. En wat ook nog wel bijzonder is, het museum zal gevestigd zijn in de aankomsthal, in de terminal van de Holland-Amerika-lijn, waar mijn moeder binnenkwam. Waar wij ook nog een hele mooie zwart-wit foto van hebben. Dat zij in een prachtig mantelpakje op een trap staat. En mijn vader zijn eerste foto in Nederland van haar schoot. Dat brengt ons bij jouw vader. Ja. Ja. Ken je deze muziek? Het is muziek waar je vader van hield. Hij schrijft erover in zijn memoires die hij voor de familie heeft geschreven. Over zijn tijd voor en tijdens de oorlog. We luisterden naar grammofoonplaten. En als ik nu het tweede pianoconcert van Chopin op een compact disc hoor, weet ik nog precies op welk moment de 78-toerenplaat moest worden omgedraaid. Nooit meer heb ik dezelfde emotie gevoeld als teweeggebracht door de klanken van Debussy's Après-midi. Ja. In mei werden wij verplicht een gele Davidster met zwarte opdruk Jood duidelijk zichtbaar op onze bovenkleding vast te naaien. Vier van deze sterren dienden ter inlevering van een textielpunt bij de Joodse Raad te worden gekocht. De Übermensch bracht ons terug in de tijd der kruisvaders. Dit komt uit hetzelfde fragment. Prachtig. Winter 41-42. Dit heeft hij opgeschreven hè, voor zijn nazaten. Ja. Wat voor betekenis heeft het voor je? Een groeiende. Hij heeft dat in 1995. Voelde hij zich opeens enorm geroepen om zijn verhaal vanaf zijn geboorte tot, ik meen, 1950 zo'n beetje, op te schrijven. En dat heeft hij me dan ook een duidelijk doel gedaan. Hij wilde dat zijn kinderen, want praten deed je er niet zoveel over, maar hij wilde dat zijn kinderen en kleinkinderen, als die daar nog in geïnteresseerd waren, het verhaal kenden. Maar praten deed hij er niet veel over? Nee, niet diepgaand. Nee. Hij heeft nooit verteld aan jou op een avond wat hij allemaal had meegemaakt in de oorlog. Losse flarden. En weet je wat het ook is, Niels? Als je jong bent, dan luister je. Nee, je hoort het, maar je luistert niet. Mm. En het mooie van lezen is dat ik heb het nog steeds. Ik lees het één keer per jaar opnieuw. Ja? En ik heb het gevoel dat ik hele stukken voor het eerst lees. Het doel wat hij ook met dit boek had, was om zijn neef Gerard Duurlacher, de schrijver, die schreef boeken over zijn oorlogsdrama. Die heeft echt een dramatische tijd gehad. En met name een stukje over de thuiskomst na Auschwitz. En hoe hij door mijn oma, dus de moeder van mijn vader, opgevangen werd. Ja. Nou, Gerard Duurlacher die schrijft erover als een soort harde vrouw. Ja. Terwijl jouw vader het juist een fantastisch mens vond. Ja, en heel veel andere mensen met mijn vader. Ja. Kijk, hij heeft nooit de bedoeling gehad om het te weerleggen. Om te zeggen wat Gerard schrijft. Is niet waar of zo. Nee. Want dat kan je niet zo zeggen. Dit is wat Gerard gevoeld heeft. Maar het gevaar van opschrijven is dat het jaren later door anderen die dat lezen, je kan het niet meer verdedigen. Nee. En dat hebben wij ook een keer gemerkt in een lezing over het boek van Gerard, waarin dat citaat was. Nota bene in Baden-Baden, Duitsland, waar mijn vader geboren was. Dat ging over de boze tante. En dat was dus mijn oma. Dus ja, jouw lieve oma. Mijn lieve oma. Dus, dus hij heeft nooit de bedoeling gehad, ik wil het weer leggen, maar wel. Ja. Een ander verhaal. Dus ernaast. Het ging niet eens zozeer over zijn oorlogsavonturen, die er wel degelijk waren. Maar dit geeft wel aan, die familie Duurlacher, inderdaad, de dochter van die Gerard, dat is Jessica Duurlacher. Ja. Dat is denk ik de bekendste Duurlacher tot nu toe. Ja. Na vanavond natuurlijk niet meer. Nee, maar eigenlijk is het, als je er een beetje in verdiept, dan denk je al van dit is eigenlijk een tiendelige televisieserie. Want dit gaat inderdaad over verschillende percepties van die tijd. Gerard Duurlacher heeft Auschwitz overleefd, concentratiekampen. Dat is heel anders, aan die tak heel anders afgelopen allemaal dan voor de tak waar je vader uitkomt. Ja. Jouw vader kwam voor de oorlog al uit Baden-Baden naar Nederland. Heeft uiteindelijk ondergedoken gezeten in Bennekom, maar hij zat ook in het verzet. Ja. Hoe? Ja, kan dat? Dat is natuurlijk op zich heel apart. Ja, toch? Maar je moet je wel voorstellen, dat waren jongens van 17, 18. Mm-hmm. En stilzitten was er niet bij. Mijn oma, de boze tante, dat was. En daar ben ik ook later me veel meer van bewust geworden. En bij mezelf ook dingen gaan herkennen. Die kon niet tegen onrecht. Dus die ging ook echt actief mensen helpen. Ja. Dat staat ook in dat boekje van mijn vader. Mm-hmm. En ik weet dat mijn vader en met name ook mijn oom Evan, dus zijn broer, heel actief dingen deden. Ze vervalsten persoonsbewijzen. Ja. Met een chemisch middeltje wat ze hadden bedacht. Oma transporteerde mensen naar Bennekom vanuit Amsterdam met de trein als Joodse vrouw. Maar dit is toch eigenlijk krankzinnig dat je wordt zelf, sta je dus op de nominatie om vervolgd te worden. Hij moet, het blijkt op dit moment, ook die Jodenster opplakken. Er moest eigenlijk ook een dikke J in het persoonsbewijs. Ja. Ik geloof dat ze dat later dus hebben vervalst. Ja, hè? En ze hebben ook andere identiteit aangenomen. Ja, je vader, eigenlijk stom genoeg, heeft dus Maduro als achternaam gekozen. Ja. Maar dat is ook een Joodse naam. Dat is een Joodse naam uit Curaçao, geloof ik. Ja. Ja, bleek later. Ja, nou, dat is ook wel typisch mijn vader. Ja, ja, dat, nou ja, mijn vader kon. Dat was niet. Ja, hij kon onhandige dingen doen. Ja. En dit was zo'n onhandig ding. Maar dat is toch ongelooflijk? Want zij hebben de oorlog overleefd, maar dat had ook zomaar anders af kunnen lopen, toch? Ja, meer dan eens. Ja, dat, kijk, bij hem is het een aantal keren net goed gegaan. Mm-hmm. Maar het had natuurlijk eigenlijk helemaal fout horen af te lopen. En het heeft veel met toeval te maken. Het heeft denk ik met toeval te maken. Het heeft met hun actieve rol in Bennekom in het verzet te maken gehad. Dat er ook een groep mensen om hun in de gemeenschap was. Mm-hmm. Die zich gingen inspannen. Ja. Hè, mijn vader is uiteindelijk opgepakt met, als ik me niet vergis, valse persoonsbewijzen. Hij was net bij andere onderduikers geweest, in de buurt van Bennekom. Ja, om wat op te halen of weg te brengen. Ja. En werd opgepakt, ook weer door iets doms. Kapot fietslicht. Een lampje deed het niet. Nou, ja. Zie je, weer zo'n verhaal van typisch mijn vader. Lekker voorbereid. Ja. En hij werd opgepakt. En het vervelende was, hij werd niet alleen dus opgepakt omdat hij Jood was. Maar hij werd ook opgepakt omdat hij persoonsbewijzen had. Dus het was een strafbaar feit wat hij pleegde. Ja, maar ze rekenden er eerst nog op dat die agenten die hem aanhielden te vertrouwen waren, hè? Ja. Ja, ze dachten, hè, want dat was allemaal Bennekom en omgeving. Ja. En ons kent ons. Dus ze hoopten erop dat dat wel goed zou komen. Maar dat, ik weet dat mijn oma nog naar het politiebureau is geweest om voor hem te praten. Kijken of hij de kwajongen mee naar huis kon krijgen. Nou, dat is niet gelukt. En hij belandde in het strafkamp van Westerbork. Ja. Ja. Waar dus echt mensen die een delict hebben gedaan terechtkomen. Ja, hij werd daar ziek in dat kamp. We hebben een fragment teruggevonden waarover jouw vader zelf vertelt over die gebeurtenis in Westerbork en verder. Uit OVT van ook alweer meer dan 25 jaar geleden. Leo Duurlacher, die met zijn ouders Rotterdam had moeten verlaten, wordt in 1943 in de buurt van hun tijdelijke woonplaats Bennekom aangehouden in het bezit van een vals persoonsbewijs. Via de gevangenis in Arnhem wordt hij als strafgeval naar Westerbork afgevoerd. En daar kwam je dan terecht in een grote zaal. Ben ik naast een kind terechtgekomen wat roodvonk had. En dankzij die roodvonk ben ik in het ziekenhuis Westerbork terechtgekomen. Van het ziekenhuis Westerbork, op de een of andere onverklaarbare manier, ben ik naar het academisch ziekenhuis in Groningen gebracht. Heb daar in een quarantaine gelegen. Nadat die quarantaine over was, ben ik geopereerd. En toen kwam men mij vertellen, volgende maandag ga je naar Westerbork terug. Ik ben er zeker van dat als ik terug was gekomen in het kamp, dat dat volgende transport was voor mij geweest. Maar dat is veronderstelling. De werkelijkheid is geweest dat op vrijdag, voor de maandag, dat ik terug naar Westerbork zou worden gebracht, een vriend uit Bennekom mij kwam bezoeken. En hij heeft mij als pseudo-arrestant naar Bennekom teruggebracht. Ja, je vader. Mijn vader. Hoe luister je hiernaar? Bijzonder om zijn stem te horen. Dat hoor je natuurlijk niet zo vaak. Nee. Nee. En het verhaal? Ja, dit interview ken ik. Dat hebben we toen gehoord. En ook nog wel een keertje later. Maar ik ben het echt kwijtgeraakt. Hoe luister je naar het verhaal? Ja, wat ik al zei, dankzij het boekje wat hij geschreven heeft, is het verhaal levend geworden en gebleven. Ja. Dus ik kan mijn vader naar mijn kinderen toe, bij wijze van spreken, bijna citeren. En dat doe ik graag. Ja, op welk front dan bijvoorbeeld? Nou, mijn vader had wel hele duidelijke adviezen en uitspraken. Die gerelateerd waren aan ervaringen ook uit de Tweede Wereldoorlog. Meegekregen, zeker ook weer van zijn ouders. Bijvoorbeeld, wij hebben echt altijd geleerd als er iets gebeurt. En de groep gaat naar rechts, dan ga jij naar links. De groep, de massa. De massa. Mm-hmm. He, dus denk anders en probeer één stap vooruit te denken. Dus en dat wordt wel eens als zorgelijk bestempeld. Maar ik zou je als angstig kunnen als zien? Als angstig. Mm-hmm. Ik ervaar dat eigenlijk niet zo. Ik vind, dan kom je eigenlijk weer een beetje op dat Amerikaanse overzichtsverhaal. Regie hebben over dingen ontzettend fijn. En als mm-hmm. je probeert één stap vooruit te denken, dat kan soms overbodig zijn, want dingen gaan niet altijd zoals je denkt dat ze gaan. Maar je bent wel met iets bezig. Je bereidt dan ben je maar voorbereid. Precies. Ja. De mensen luisteren naar Radio 1. Luisteraar, dit is Pointer met een speciale editie. Daan Durlacher is de gast, oprichter van Americans Overseas. Een bureau dat Amerikaanse Nederlanders helpt. Amerikaans tussen aanhalingstekens, want mensen ervaren dat vaak helemaal niet zo, nee. Weten dat vaak ook niet. En hij heeft een Joodse vader, Durlacher, Leo Durlacher, die in de oorlog zelf in het verzet zat. We memoreerden dat net. En eigenlijk ontsnapte aan kamp Westerbork. En trouwens in die oorlog ook allerlei avonturen beleefde. Hè? Want als je dat boekje hebt, het boekje laten lezen, het is echt geweldig om dat van zo dichtbij te zien eigenlijk. Zij komen uiteindelijk terecht in de buurt van Beekbergen. En dan wonen ze notabene op een landgoed van een NSB'er. Ja. Met een Duitse panzerdivisie om de hoek. Ja. En ja. Te gek voor woorden. Ik weet ook dat de oorlog was nog niet echt over. Dat er een verhaal is dat een jonge Duitse soldaat door mijn grootmoeder tijdens een wandeling en mijn vader geloof ik gevonden wordt in het bos. Natuurlijk helemaal in paniek. Jonge vent. Nou, ze hebben hem ontwapend. Zo slim waren ze nog wel. En geholpen dat hij op een veilige manier wegkwam en niet natuurlijk door mensen met foute bedoelingen zou worden gelinkst of zo. Dat, ja, aparte dingen. Maar dat is toch ook een kwestie van mensen dan precies op goede waarde kunnen inschatten, klaarblijkelijk. Ja. Zowel in de contacten in Bennekom, hè, met mensen om je heen die je dan klaarblijkelijk kunt vertrouwen. Ja. Ze zijn nog niet verraden. Nee, dat, ik denk en dat en dat ook is met een Duitser die je dan gaat helpen, voor hetzelfde geld pakt hij jou. Ja, dat kan. Kijk, mijn vader zei ook altijd tot het allerlaatst, en ik doe het ook wel eigenlijk, misschien niet helemaal gepast, maar bij ons in de familie wordt heel vaak gezegd, zou je er kunnen onderduiken? Echt? Ja? Echt. Dus je hebt mensen, die kom je tegen, soms willekeurig nieuwe mensen, waar je een ontzettend fijn en veilig gevoel over hebt. En Niels, jij bent er één. Jeetje. En dat voelt als, ja, daar zou je kunnen onderduiken. Daar is het veilig. Hm. Daar hebben wij een antenne voor. Jeetje. Wat een verantwoordelijkheid voelt dat eigenlijk. Ja, maar ja. Die neem jij met zoveel zorgvuldigheid. Ja. Goh. Mensen die onderduikers in huis nemen natuurlijk zelf ook hele grote risico's. Hè? Namen toen hele grote risico's. Ja. Ja. Ongelooflijk. De familie Suring komt onder andere in het boek voor. Piet Suring senior en junior. Junior. Die is je vader komen halen. Ja, die is mijn vader komen halen. Ja. Wij hebben Piet Suring junior, wat toen ook al geen junior meer was, ook nog ontmoet. Mijn vader is ook nog met hem, terwijl hij zelf helemaal niet naar Israël wilde, naar Israël gereisd. Omdat hij een Yad Vashem onderscheiding kreeg. Ja, Suring, hè? Ja, ja. En dus dat heeft pa echt actief gedaan. Dat zijn, zijn toch fantastische mensen die dat gewoon bijzonder doen. Hè? Heel bijzonder, ja. Je had het net even over weg van de stroom zwemmen. Dus als je vader had ook een aversie tegen menigtes, hè? Ja. Ja, had hij zeker. Ik heb dat ook. Ik kan niet naar grote concerten toe. Nee? Nee, ik vermijd echt hele grote groepen. Waar uitte het bij je vader het in? Ja. Amsterdam bijvoorbeeld? Of nou ja, kijk, je moet je ook voorstellen, mijn vader die werkte in het centrum van Amsterdam in de, wat is het, eind 60, begin 70er jaren, ja. De Provo-tijd. Oh, ja. Nou, zeer angstige situatie voor die man, als er hele grote groepen kwamen. Je zou mij ook, ik protesteer graag, maar dan heel individualistisch. Ja, ja. Ja. Wel ja. Hakken in het zand, maar ja. Ja. Niet, maar in, niet een in een grote groep. Nee. Je hebt ook een fragment meegebracht van een toespraak van je vader... Ja. Voor zijn kleindochter, hè? Ja, zijn bij eerste kleindochter, Ilanitz. Ja, in 1987. Ja, zou je dat willen voorlezen, dat fragment? Zeker. Ja, het is natuurlijk een beetje oude taal. Ja, maar dat is juist wel mooi. Dat is misschien wel mooi. Ja. Een raad voor later. Hij houdt dus een speech aan zijn eerste oudste kleindochter, Ilanitz. Een raad voor later. Neem je besluiten na goed nadenken op je eigen manier en loop niet mee met grote groepen, menend dat anderen je zullen leiden. Stormen trotseer je nu samen met je ouders, straks met een eigen gezin. En als je geluk hebt, vind je ook nog een enkele echte vriend of vriendin. Nog iets. Luister altijd goed en denk na over wat je hoort. Blijf ver van mensen die menen dat hun visie de enige juiste is. Dat is, hoe goed soms ook bedoeld, dictatuur. Er is een enorme variatie in deze wereld en al die verschillen maken haar juist zo interessant. Ten slotte voeren vele wegen naar eenzelfde doel. Mooi. Ja. Mijn vader. Ja. Ten top. Ja. Ja. En dit, heb jij je dit helemaal eigen gemaakt? Dat weet ik niet. Maar het emotioneert het je om het voor te lezen? Ja, omdat het ook... Ja, ik vind het bijzonder. Hè. Je moet je voorstellen dat kleindochter is dan 13. Dat is een hele bijzondere grote feestdag. En vol met cadeautjes en lekker eten enzovoort. En dan komt je opa en die doet dit. Ik ben nu zelf opa. En ik hoop dat ik dit naar mijn kleinkinderen kan doen. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Je hebt een kleinkind, hè? Ja, kleindochter, ja. En wat zou je haar dan vertellen? Wat is een les eigenlijk dan uit al deze geschiedenissen? Ja, wel hetzelfde. Alleen denk ik dat die les die hier verteld wordt... nog veel serieuzer moet worden genomen dan toen. De bedreigingen of de gevaren die er voor de jonge generatie op dit moment inziet. En dan met name het hele social media verhaal. Dat alles wat via apparaatjes tot hun komt... Dat leidt tot grote bedreigingen. Dat is een lastig... Wat voor bedreigingen bedoel je dan? Nou, kijk, ik zal je een voorbeeld geven. Ik zat laatst op Instagram van iemand anders, want ik zit er zelf niet op. En dan zoek ik even iets op of ik kijk naar een filmpje. En dan merk je gewoon dat alles opeens wat je krijgt over dat thema gaat. Dus je wordt onmiddellijk in een bepaalde nieuwsstroom geduwd. Mm-hmm. Omdat je één ding gezien hebt. Ja. En voor je het weet, word je toch wel beïnvloed. Dan zit je in die stroom. Zit je in die stroom. Waar je eigenlijk niet meer uit kunt zwemmen. Nou, je kan hem uitzetten. Mm-hmm. Dat moet je wel actief doen. Maar je hebt het vaak niet eens door. Mm. Dus je wordt, dat hebben we natuurlijk bij corona ook gezien. Hoe enorm je, beïnvloed is misschien een gekleurd woord. Maar welke grote invloed inmiddels social media op mensen heeft. Ja. Dus dat wat hij hier verteld heeft, dat zou ik nog wel wat aangescherpt mijn kleindochter ook vertellen. Ja. We hadden het over je Amerikaanse identiteit en ook een beetje over je Joodse identiteit. Je zei van die identiteiten zijn eigenlijk... Nou, je zei het over het Amerikaan zijn, maar mijn vraag gaat nu over het Joods zijn. Voel jij je eigenlijk Joods? Ja. Ja? Maar ook weer niet. Want ik praktiseer het geloof als zodanig niet. Nee. Maar het loopt parallel met de Amerikaanse gevoelens. Ik ben een jaar of 5, 6 geleden een keer in Amerika geweest met mijn kinderen. En daar werd het volkslied gespeeld voor een wedstrijd met een hele grote wapperende Amerikaanse vlag. En het ontroerde mij. Ik werd er echt ontroerd door. Mm. En dat is het eigenlijk ook wel met Dat heb je bij het Azerbeidzjaanse volkslied niet. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar nee, ik denk waarschijnlijk het niet. Nee. En dat heb je ook met? En dat heb ik ook met Joods zijn. Mm. Ik durf bijna niet te zeggen, maar je kan zeggen het is een geloof, maar het is wel meer dan een geloof. Het zit echt wel in je. Mm. Ik merk bijvoorbeeld, ik ben niet pro-Israël. Ik heb zelfs er erg lang over gedaan om überhaupt een keer naar Israël te gaan. Want ik wilde dat helemaal niet. Maar als je Israël aanvalt, dan komt er toch iets in mij los wat probeert het te nuanceren. Niet te verdedigen, niet om te praten, maar wel te nuanceren. Dus maar wat is dat dan? Want is dat, ik zou bijna zeggen, het is misschien. Je wordt natuurlijk ook door mediagebruik dat jij dan hebt, daardoor ook door beïnvloed. Of is het iets wat dieper zit? Nee, het zit dieper. Ja, ja, want het stamt al uit voor de tijd van al die stromingen media. Mm-hmm. Nee, het zit dieper. Wij zijn Joods opgevoed. Mijn grootvader en grootmoeder waren echt heel actief Joods. Bij mij thuis werd dat minder. Maar nog steeds gaat bij ons op vrijdag, ik ben met een niet-Joodse vrouw getrouwd, gaat bij ons op vrijdagavond gaan er twee kaarsen aan. Dat doen we niet iedere avond. Hmm. Nog steeds is dat een avond van rust. Dus de Shabbat, komen, ja, de Shabbatavond. Hmm. Dan komen het liefst ook wel de kinderen even eten. Hmm. Dus het gaat dieper dan een geloof. Ja. Ja. Ik ben niet gelovig. Nee. En je bent ook niet pro-Israël. Nee. Maar je verdedigt het land ook weer wel als het wordt aangevallen. En dat gebeurde op 7 oktober. Zaterdag 7 oktober. Nou, ik zat op een stille zaterdagochtend. Zat ik mijn koffie te drinken op een terras. Toen het luchtalarm ineens afging. Wat zeer ongebruikelijk is. De terreurgroep Hamas viel op die dag Israël binnen, maakte veel slachtoffers en nam met geweld ruim 200 mensen mee naar Gaza. Een scène uit de meest verschrikkelijke oorlogsfilm die je ooit gezien hebt. Premier Netanyahu reageerde snel en zei: we zijn in oorlog. Israël, anachu bemilchama. Israël nam daarna wraak en viel Gaza aan met bombardementen en militairen. This is a missile attack right in the middle of Gaza City. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. Herinneringscentrum Kamp Westerbork maakt zich zorgen over toenemende polarisatie en antisemitisme in Nederland. Aanleiding is de oorlog in Gaza. Je merkt dat er heel veel, dat mensen heel erg hardhandig met elkaar in discussie gaan. Online vooral veel, maar ook wel offline. Je ziet dat er heel veel ruzies ontstaan. Dat mensen heel erg het gevoel hebben dat ze moeten kiezen voor de ene of de andere partij. Dus dat er, ja, dat er veel polarisatie is. Ja, je gedachten. Mijn gedachten. Kijk, ik ben hier niet om een politieke statement of keuze, want wie ben ik? Maar dit is natuurlijk, dit is een groter verhaal. Als je het even niet over Israël specifiek hebt, maar vooral over hoe wij er hier, maar ook in andere landen, mee omgaan. Die polarisatie, die verharding van discussie, dat is heel zorgelijk. Merk jij die zelf ook? In je persoonlijke leven? Nee, ik ga hem heel erg uit de weg. Mm. Ik wil het hier niet te veel over hebben. Ik weet dat er mensen in mijn omgeving zijn die een uitgesproken andere mening over dingen hebben. Of je het nou over je buren hebt of over kennis of vrienden. Dat was ook in de coronatijd overigens zo. En ik heb toch gemeend het me wat rustig te moeten houden. Maar stop je daarmee dan niet een van je twee identiteiten weg? Nee. Nee, want ten eerste weet ik zelf het antwoord ook niet op de vraag. Nee. En die andere ook niet. Nee. Dus, ook al beweert hij van wel. Ook al beweert hij van wel. Ja. Hè, dus waar we echt heel erg voorzichtig mee moeten zijn, is het gebeuren wat er nu actueel gebeurt op zichzelf plaatsen. Dat kan niet. Dit is iets wat al heel lang speelt. Mm. Waar beide al hun decennia lang, generaties al, hè, twee of drie generaties, problemen mee hebben. Ik hoop op één, laten we zeggen, op één positief ding van dit alles. En dat is, het staat nu weer op de wereldkaart, dit probleem. Mm-hmm. Ik denk dat de grootste fout die gemaakt is, is dat dit een Israëlisch-Palestijns probleem is. Want dat is het niet. Het is een wereldwijd wereldwijde verantwoordelijkheid om dit aan te pakken. En door wat hier gebeurt, wat verschrikkelijk is aan beide kanten, hoop ik dat dat in ieder geval op de agenda is gekomen. We hadden het dus over je Amerikaanse nationaliteit, je Amerikaanse identiteit, voor zover die er is, en het Joods zijn. Dat die Amerikaanse kant, die heb je eigenlijk door regelgeving opgelegd gekregen. Hè? Ja. Ben je daar het slachtoffer van? Nee, ik voel me nooit slachtoffer. Ik denk dat ik dat wel van mijn grootouders en ouders geleerd heb. Slachtoffer zijn, dat is niet goed. Dat moet je niet doen. Want dan heb je ook de regie niet meer. He, dan word je, daar word je passief van. Dus ik heb ook dat hele Amerikaanse verhaal nooit als slachtoffer aangepakt. Ik vond het onrecht. Ik vind het nog steeds onrecht. En dat betekent dat ik er wat mee wil doen. Ja. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Dus nee, ik voel mij geen slachtoffer. En maar goed, ja, op een bepaalde, is dat niet ook de illusie van grip krijgen erop? Ja, dat is illusie, dat is een redmiddel. Ja. Dus je kan als je in het diepe koude water valt, heel hard schreeuwen. Help ik verzuim? Ja, dat je de slachtofferrol in. Maar dat helpt je vaak niet verder. Je kunt ook met je armen gaan malen. Ja, je kan je iets wat aan gaan proberen te doen. Mm-hmm. En dat is met dit Amerikaanse verhaal nog steeds, hè, na bijna 10 jaar dat we dit doen, nog steeds een heel actueel probleem. Het is Kafkaans wat er gebeurt. En maar tegelijkertijd besluit je ook elke keer weer om Amerikaan te blijven. Want als je elk jaar aangifte moet doen, dan sta je toch ook elk jaar voor die keus, min of meer? Ja, dat blijf ik ook doen. Dus ik blijf ieder jaar de afweging maken. Hm? Ik zei het net al, ik denk dat het mijn werk helpt als ik nog Amerikaan ben. Ja, maar je zei ook, de situatie waarin we nu in de wereld zitten, waarin jij dus ook zit, absoluut, is eigenlijk ernstiger dan het moment waarop die grootvader die opmerking maakte van hou dat Amerikaanse paspoort nou maar. Ja. Wat is er dan nu erger? Nou, kijk om je heen. Ik bedoel, het gebeurt bijna van binnenuit. Hè? Mm-hmm. De grootste bedreigingen zoals die vroeger waren, dat was dat er een vreemde mogendheid aan de grens stond. Ja, dat is niet meer zo. Het komt echt van binnenuit. En, wat bedoel je? Nou, er is een ontzettende polarisatie in het land. En niet alleen in Nederland hoor. Mm-hmm. Andere landen zelfs vaak nog meer. Ja. En dat is levensgevaarlijk. De buurman kan je vijand zijn geworden. Dus echt zo? Nou, ik overdrijf nu. Het is zo wel voel anders. Je dat, denk ik, een beetje? Ja, het is, laat ik zo zeggen, het is dit één stapje vooruit proberen te denken. Mm-hmm. En ik heb echt het gevoel dat daar een enorm risico in schuilt. In het niet accepteren van andere meningen en andere gedachtes. Het veelste hard erin gaan met elkaar. Niet zorgzaam zijn voor elkaar. Mm. Maar is het dan ook zo dat jij naar iemand van wie je weet dat hij radicaal rechts stemt bijvoorbeeld, dat je daar toch de hand naar uitsteekt zeker. En in gesprek blijft? Zeker. Ja? Ja. Zeker. Want ik weet niet meer precies wie het zei laatst in een televisieuitzending uit de politiek. Maar de mensen die op Wilders hebben gestemd, dat zijn, die worden heel vaak weggezet als heel dom. Dat is al dom om dat te zeggen. Dan ben je echt dom. En het is vaak gestoeld uit heel veel zorg. Mensen hebben gewoon zorg. Ja. Zien dingen wegglijden. Maar tegelijkertijd komt daar ook de polarisatie zeker. Vandaan. Waardoor 100%. Jij zegt, ik hou dat Amerikaanse paspoort. Ja. Ja, en ik weet niet of dat nou zo handig is. Want jongens, is Amerika dan het beloofde land? Maar het geeft op een of andere manier dat gevoel van, ja, dat kan dan nog altijd wel. Opties. Ja, want dat hebben veel van mijn voorouderen gedaan voor de Tweede Wereldoorlog. Die zijn weggegaan. Die zijn naar Amerika gegaan. Ja. Dus altijd opties houden. Altijd deurtjes open houden. Ja. Ja, ik denk dat dat het is. En de verantwoordelijkheid van wat mijn opa aan instructies gaf. Wat ik ook pas veel later hoorde. Ja, ja. Dat is ook belangrijk. Hè? Ja, instructies, dat is misschien. Ja, lessen. Ik zie het ook aan je. Het zit heel diep. Ja. Ja, want we kunnen zo ontzettend veel van onze oudere generaties leren. Jeugd, knop dat nou eens in de oren. Luister nou eens naar die oude man. Daan Deurlacher.